lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Fala wezbraniowa na Wiśle przechodzi przez Lubelszczyznę. Wojewoda ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w kolejnym powiecie. Wypadek motolotni w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Zginął 51-latek. Rośnie liczba pacjentów z koronawirusem w szpitalach w Belgii. Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie ryckim. Decyzję podjął wojewoda lubelski. Wczoraj pogotowiem objęto powiaty kraśnicki, opolski i puławski. Jest to związane m.in. z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle. Cały czas monitorujemy sytuację na rzekach, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. W przypadku powiatu ryckiego dotyczy to dwóch gmin, gminy Stężyca i gminy Dęblin, natomiast póki co nie ma zagrożenia dla życia, zdrowia mieszkańców, także mamy nadzieję, że przy tej pogodzie, jaka jest w tej chwili, od jutra zacznie ten poziom wód spadać. Jest to fala wezbraniowa wynikająca z bardzo dużych opadów w Małopolsce, częściowo na Podkarpaciu. Władze samorządowe oraz służby z terenów objętych pogotowiem przeciwpowodziowym są zobowiązane do działań, które zminimalizują zagrożenia życia, zdrowia bądź utraty mienia oraz zagrożenia środowiska. Motolotniarz zginął w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Wypadek wydarzył się po południu. 51-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu pszczyńskiego, spadł z wysokości około 20 metrów. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Ukraińska policja wyjaśnia przyczynę wypadku polskiego autokaru. Doszło do niego w obwodzie żytomierskim na trasie Kijów-Czop. Rejsowy autobus jadący z Polski do Mariupola nad Morzem Azowskim zderzył się z ciężarówką i stanął w ogniu. Podróżowało nim 25 pasażerów. Wszyscy z nich to obywatele Ukrainy. W wyniku wypadku zginął jeden z kierowców autobusu. 11 osób wymagało pomocy lekarskiej. Czwarta fala pandemii się rozpędza. Ostatniej doby w Polsce wykryto 389 zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób z COVID-19. W porównaniu z ubiegłą sobotą zdiagnozowano ponad 1/3 infekcji więcej. Ostatniej doby do szpitali trafiło 8 pacjentów. W sumie w całej Polsce na oddziałach covidowych jest już prawie 500 osób. W belgijskich szpitalach też rośnie liczba pacjentów z COVID-19. Najnowsze dane podał Instytut Zdrowia Publicznego. W ostatnich 7 dniach do szpitali dziennie przyjmowano 65 osób zakażonych koronawirusem. To 12% więcej w porównaniu z poprzednim 7-dniowym okresem. Obecnie na oddziałach jest 677 pacjentów, z czego 199 na OIOM-ach. Nieznacznie wzrosła także dobowa liczba zakażeń. Dziennie wykrywano 2034 przypadki patogenu. Spadła natomiast liczba zgonów o 23%. Średnio dziennie umierały 4 osoby z powodu powikłań. W środę Belgia złagodziła kolejne ograniczenia covidowe, wiele z nich w gastronomii. Zostały one zniesione we Flandrii i Walonii, ale nie w Brukseli, gdzie jest najniższy odsetek liczby zaszczepionych. Za 2 tygodnie władze federalne i regionalne mają ponownie przeanalizować sytuację epidemiczną w kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W niemieckiej stolicy to jedna z najbardziej widowiskowych imprez plenerowych w roku. W Berlinie rozpoczął się Festiwal Świateł. Przez tydzień wszystkie reprezentacyjne budynki oraz zabytki w mieście będą oświetlone kolorowymi obrazkami i dziełami sztuki. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Creating Tomorrow, kreując jutro. Zauważalna jest tendencja odchodzenia od nieruchomych świateł na rzecz krzykliwych, skaczących po budynkach obrazków. Kolorowe iluminacje pojawiły się m.in. na fasadach Bramy Brandenburskiej, Katedry Berlińskiej i wieżowców na Placu Poczdamskim. Największa uwaga turystów skupia się tym razem na odrestaurowanej Wyspie Muzeów i odbudowanym za 700 milionów euro zamku miejskim. Organizatorzy rozstawili instalacje świetlne przy kilkudziesięciu budynkach. Płatny spektakl potrwa jeszcze przez tydzień, a obiekty będą podświetlane codziennie od godziny 20 do północy. Po raz pierwszy Festival of Lights odbył się w 2004 roku i szybko podbił serca artystów oraz sponsorów. Odtąd jest nieodłącznym elementem turystycznego kalendarza Berlina. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Dziś w świecie sportu czekają nas przede wszystkim emocje tenisowe i siatkarskie. Iga Świątek zagra 4. rundę wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Anett Kontaveit i przed naszą tenisistką spore wyzwanie. Raz, że ze Stonką Polka ma ujemny bilans bezpośrednich meczów. Dwa, że w Nowym Jorku jak na razie nie spisuje się na miarę oczekiwań, co potwierdza jej ojciec Tomasz Świątek.

Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk przed mikrofonem do 19. Jak Państwo wiedzą doskonale, dziennikarze Trójki obserwują od wczoraj Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Spodziewamy się kolejnych relacji w ciągu najbliższych 2 godzin. Rozmowa, spotkanie z artystą bezpośrednio z Opola, jak sądzę, za niespełna kwadrans. Muzyczny weekend w Trójce z Opola, z Zabrza, a ze studia programu trzeciego w Warszawie. Nowe płyty. Gdy w ubiegłym roku zaczynała się pandemia i wszelkie jej ograniczenia, członkowie zespołu Iron Maiden zapewne pomyśleli, no mamy szczęście. Ich nowa płyta była gotowa, co najwyżej musieli przesunąć datę jej premiery i trasę koncertową. Koncerty w Europie Iron Maiden będą w przyszłym roku. Premiera płyty była wczoraj. Potężnie i wspaniale to brzmi w moich radiowych słuchawkach. Iron Maiden, Senjutsu. Tytułowe nagranie z nowej płyty, do której jeszcze wrócimy. Teraz połączymy się z Opolem, gdzie w festiwalowym studiu radiowym Tomasz Żonda i jego gość. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Witamy Państwa ponownie. Janusz Radek wraz ze mną w naszym studiu w Amfiteatrze Opolskim. Dzień dobry. Dzień dobry. No, przed chwilą wysłuchałem Twojej próby i tak pomyślałem sobie, że gdyby był konkurs Wielkie Przeboje Małego Ekranu, to miałbym faworytę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, tym bardziej, że to jest piosenka doskonale przez wszystkich Państwa znana, bo to są zmiennicy Przemysława Gintrowskiego i musiałem się jakoś zastanowić, mocno się zastanawiałem nad tym, co zrobić, żeby nie zaśpiewać tej całej piosenki w takim brzmieniu i takim paśmie. Tak, sobie zdarło. Tak, żeby się nie zedrzeć oczywiście. Wspomniałem już wcześniej, że myślałem o tym, że ta piosenka jest nie z tego świata. Bo ona tak naprawdę, jeśli chodzi o całą warstwę taką tekstową, kiedy byłaby, nie wiem, zaprezentowana ludziom 22-23-letnim, to oni by w ogóle nie wiedzieli, co to jest. Dlatego gdzieś sięgnąłem do jakichś takich odniesień właśnie do przestworzy, które są umiejscowione we wszystkich kantach, czyli jestem bardzo łagodny, delikatny, wręcz liryczny. A potem ściąga mnie coś na ziemię, że tak naprawdę chodzi o tą Polskę, o tą rzeczywistość, o tą kreację, a nie inną. Miałeś prawo wyboru utworu na ten festiwal, czy...? Tak, miałem. Wybrałem sobie do koncertu literackiego, wybrałem sobie Brodkę. Beata Szymańska zaproponowała z tego względu, że ja zazwyczaj śpiewam kobiece piosenki, jak już śpiewam jako wykonawca. No od wielu ty villa zaczynałeś. Tak, więc sobie wyobraziłem też, że jestem taką postacią trochę z przełomu różnych wieków, taka, która gdzieś ma swój manifest przeciw wszystkiemu temu, co jest złe, brzydkie, nietaktowne, niesensowne. I tak sobie wyobraziłem, że zaśpiewam jako alter ego trochę Brodki. Ale tu dostałem tą jeszcze tych zmienników i tak pamiętam, że oglądałem ten serial. Różnie do niego podchodziłem. Taki, to był Bareja. Troszkę był przerysowany, to trochę prawda. Trochę był przerysowany i starałem się w tej piosence, którą teraz dzisiaj wieczorem będę wykonywał, starałem się być taki w różnych wymiarach, ale przerysowanie też jest w refrenach. Opowiedz mi w takim razie, czym jest dla Ciebie Festiwal Opolski, bo to nie pierwszy raz. Tak, nie pierwszy raz, ale ja już nie pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Festiwal Opolski, bo to na pewno było na jakimś radioodbiorniku, tylko telewizorze marki Unitra albo coś takiego. Może Rubin jeszcze? Może był Rubin. Nie miałem na początku kolorowego. Nie, to był czarno-biały jakiś. Pierwsze moje Opole to z taką formacją kabaretową w 91 roku. Śpiewaliśmy piosenki właśnie z tego kabaretu, z takiego literackiego kabaretu studenckiego, Zielone Szkiełko. Ale Opole zawsze kojarzyło mi się z piosenką jako taką. Piosenką, która ma tekst, sens, puentę w tym tekście, melodię dobrze przysposobioną do tekstu i która nie jest tylko i wyłącznie jakąś melodią z windy czy z supermarketu, ale taką ma coś w sobie, co drąży umysł, co drąży myślenie. No tak mi się zawsze wydawało w piosence z Opola, więc trwam. Powiedziałeś, że piosenka poetycka jest ci też bliska, nie tylko kobieca, bo taki będziesz miał taką szansę występu w Opolu za chwilę. Jakie plany na najbliższą przyszłość artystyczne twoje? Proszę Państwa, ja podczas tego czasu, który nazwany jest czasem trochę oszukanym, bo to był ten czas covidowy, ja nic innego nie robiłem, tylko pisałem piosenki. Robiłem sobie domówki w niedzielę o 21:00, kontaktowałem się z publicznością, no bo nie było innej możliwości kontaktu, a bez tego życia sceniczno-publicznego ja byłem zupełnie rozwalony. Całkowicie byłem, nie mogłem się pozbierać, mówię to zupełnie szczerze. I te kontakty dały mi taką możliwość, że pisałem o tęsknocie, pisałem o pragnieniu, o realizacji, o tym, że przyjdzie taki czas albo przyjdzie taki moment, kiedy będę mógł to wszystko powiedzieć na 100% serio. Więc to? Napisałem bardzo dużo piosenek, zrealizowałem je razem z Jankiem Smoczyńskim, nagraliśmy 5 piosenek, no i chcę je pokazać, chociażby w Trójce, niewykluczone. No, mam taką nadzieję, także czekamy na Twoją wizytę już w studiu radiowym przy Myśliwieckiej 357. A teraz odpocznij troszkę przed koncertem, bo pewnie próba Cię troszkę zmęczyła jednak. Tak. Trochę mnie zmęczyła, muszę teraz wypocząć, może jakiś masaż. Może tak. Janusz Radek był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. ostatni raz. Okręt mój odpływa w dal, spojrzeń blask i drżenie rąk stają się wspomnieniem. Poruszam już za chwilę w niebezpieczny rejs. Wiatry będą rwać namiętności me. Ruszam już za chwilę, a nieznany los może nie dać szansy spotkać cię za rok. Tak to jest, tu kochana, tak jest. Czas się żegnać na zawsze, kto wie. Tęsknić będę za tobą, a ty za mną będziesz przelewać swe łzy. Tak to jest, tu kochana, tak jest. Czas się żegnać na zawsze, kto wie. Za chwilami się tęskni by żyć. Ale po to są, by żyć. Żyć, by żyć, by żyć. Kocham cię ostatni raz. Przypływ namiętności, szał, czerwień ust i drżenie rąk stają się wspomnieniem. Poruszam już za chwilę w niebezpieczny rejs. Wiatry będą rwać namiętności me. Ruszam już za chwilę, a nieznany los może nie dać szansy spotkać się za rok. Tak to jest, tu kochana, tak jest. Czas się żegnać na zawsze, kto wie. Tęsknić będę za tobą, a ty za mną będziesz przelewać swe łzy. Muzyczny weekend w Trójce, 28 minut po 17, ponownie studio w Warszawie. Wracamy do ważnej płyty tego tygodnia. 17 album Iron Maiden nagrywano w Paryżu wiosną 2019 roku pod okiem i uchem wytrawnego producenta Kevina Shirley'a. Tytuł Senjutsu, po japońsku strategia, i widoczna na fizycznych wydaniach ikonografia, wywodzą się z historii, a może nawet bardziej z mitologii japońskich samurajów. To 10 epickich pieśni o walce, szalonej determinacji i odporności na wszelkie przeciwności losu. We'll be right back. Zaledwie 3 dni temu wydawało się, że nowy album Iron Maiden będzie bezkonkurencyjną płytą tygodnia, a tu mamy nagły strzał ze Szwecji i nowe nagrania Abby pokrywają wszystko absolutnie w świecie muzyki rozrywkowej. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Nawet tacy giganci rocka jak Iron Maiden nie są w stanie konkurować z informacją, że ABBA powraca. Z pewnością Państwo wiedzą, że ABBA opublikowała 2 nowe piosenki, że 5 listopada będzie cały album i że w przyszłym roku będą fantomowe koncerty. Czekamy na to wszystko spokojnie, no bo tego przegapić się po prostu nie da. Za 20 minut, godzina 18, połączymy się teraz ze studiem radiowym w Zabrzu, gdzie Carbon Silesia Festival i gdzie nasz wysłannik Paweł Turski. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Dzień dobry, tak, jak najbardziej w kompleksie kopalni i sztolni Królowa Luiza jestem. Bramy festiwalu zostały otwarte, patrzę na zegarek, dokładnie godzinę i 40 minut temu. To oznacza, że też od godziny i 40 minut można nie tylko wchodzić, ale także nie tylko słuchać muzyki, lecz dodatkowo zwiedzać tereny pokopalniane. Jest to bardzo profesjonalnie przeprowadzone. Ja raz na jakiś czas obok naszego plenerowego studia widzę większą lub mniejszą grupę osób, czasami rodziny z dziećmi, którym towarzyszy przewodnik ubrany w zieloną koszulkę, więc jeżeli Państwo będą chcieli zwiedzić takie tereny, to szukać takich osób. One kompleksowo oprowadzą po terenie, na przykład po przepięknej maszynie parowej, jeżeli można tak to nazwać, jeżeli ktoś widział tą maszynę, to powie, że jest przepiękna, także bardzo ma bogatą historię. Jest to najdłużej działająca i dalej czynna maszyna parowa na całym świecie, na pewno w Europie. Ale teraz bym chciał wrócić, bo co dopiero mniej niż godzinę temu Aleksandra Kaczkowska prowadziła muzyczny klub Trójki w też bardzo ciekawym miejscu. Tutaj znajduje się z kolei nasz wóz satelitarny przy nim. To jest akumulatorownia. I o niej Damian Wilczek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Tutaj mamy lampki różnego rodzaju, od tych najstarszych kaganków, a jeszcze wcześniej były łuczywa takie. My już znamy te czasy, gdzie używano u nas w kopalni Królowa Luiza tych lampek olejowych. To początek, no i później już inne rodzaje, dopiero później okres międzywojenny, lampki karbidowe, a po wojnie zaczęto stosować lampki elektryczne. Czyli cały przekrój tych różnego rodzaju lampek górniczych. No i górnik musi sobie, ten każdy miał swoją lampkę indywidualną, brał ze sobą, pobierał przed zjazdem w dół, no aby się oświetlać swoje stanowisko pracy. Stanowisko pracy oświetlone. Oświetlone też sceny, choć jeszcze pięknie nam słońce świeci w Zabrzu. Bardzo ładnie, można spokojnie w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku mimo pierwszych dni września bawić się pewnie. Może nie do bladego rana, ale no jeszcze spokojnie z 3-4 godziny. Pewnie jeżeli ktoś by źle się ubrał albo no coś by się jakaś krzywda stała, to myślimy ratownicy. Na terenie kopalni, na którym jesteśmy, ta kopalnia była czynna do 1997 roku, też była sekcja ratownicza i jej też jest dedykowany obszar, to jest Muzeum Ratownictwa Górniczego i o nim Damian Wilczek z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jesteśmy na wystawie ratownictwa górniczego. Od tych najstarszych dziejów w drugiej połowie XIX wieku aparat Koeniga to właśnie ten aparat, który miechem kowalskim wtłaczał powietrze pod kaptur skórzany górnika ratownika. Całe ubranie miał ze świńskiej skóry i to można powiedzieć taki początek ratownictwa górniczego. Współcześnie wygląda to zupełnie inaczej. Technika poszła bardzo do przodu. Mamy takie ciekawostki tutaj w tych kapsułach. Zakładają kaski i mogą przenieść się w czasie wizualizacji. Że gogle VR mamy, tak? Tak, coś takiego. Nowoczesność oczywiście także u nas i mogą namacalnie zobaczyć wizualnie te zagrożenie, które górnikom towarzyszy. Zagrożenia towarzyszą górnikom, nam na szczęście towarzyszy dobra zabawa, na razie gra jedna scena, ale to się zmieni za 17 minut, wtedy rusza scena główna i na niej wystąpią Rysy. No, polski wykonawca na dobry początek, czemu nie? To Lemongrass, proszę Państwa, czyli niemiecki DJ Roland Voss. Elektronika w bardzo różnych odsłonach. 25 lat działalności tej grupy, no i właśnie wydany we własnej wytwórni 27 album Touch. Na swój prywatny użytek działalność Lemongrass określam jako ciepłą muzykę elektroniczną i takie wibracje odbieram też z najnowszej płyty. Lemongrass, ten niemiecki Lemongrass z najnowszego albumu Touch. W sobotniej popołudniowej Trójce pora na sport. US Open w Trójce. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, a moim gościem jest stały ekspert tenisowy Lech Sidor, komentator World Sportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry, ciebie witam, słuchaczów również. Proszę się tak tutaj do mnie nie uśmiechać. Dzisiaj, Lechu, najważniejsze wydarzenie z naszego punktu widzenia to mecz w trzeciej rundzie Igi Świątek, w trzeciej rundzie US Open. Polka zagra ze Estonką Anett Kontaveit. Ja kilkadziesiąt minut temu w serwisie sportowym powiedziałem, że to będzie spore wyzwanie dla Igi, ponieważ raz, że Iga nie gra jakoś specjalnie dobrze na Flushing Meadows, a dwa, że akurat ze Stonką ma ujemny bilans bezpośrednich spotkań, 2-1 dla Kontaveit. Tak, to na pewno w głowie siedzi, tego się tak łatwo nie da wyrzucić i przestać o tym myśleć. Mówiliśmy podczas pierwszego naszego spotkania, że Iga ma dobre losowanie, że ten turniej dla niej może być na początku jedną wielką niewiadomą, bo ostatnio nie grała dobrze. igrzyska, potem ten wielki turniej, przegrywa za pierwszym podejściem, a jak nie grasz pewnej ilości meczów, nie jesteś ograny, no to ta pewność siebie spada i to drastycznie. Natomiast to losowanie, które omawialiśmy już tu w programach, miało dać takiego pozytywnego, mówiąc w cudzysłowie, kopa, żeby ona nabrała tej pewności, bo to miały być właściwie schodki takie delikatne i od Conta Wade tam się miało zacząć poważne granie. No ale te mecze poprzednie, szczególnie ten ostatni z Ferro, pokazały, że no, do końca nie jest tak dobrze, że to się wszystko nie układa tak, jak my byśmy chcieli. O mały włos, gdyby ta Francuska tam miała jakieś miejsce, delikatna kontuzja i ona brała fizjoterapeutę, prosiła o pomoc, ale gdyby nie to, to nie wiem, jakby to się skończyło, bo ona już była tak dobra, już tak uwierzyła, że może wygrać. No jakimś cudem Iga się wywinęła się, ale to też dowodzi na to, że już jest zawodniczką o bardzo wysokiej klasie. To nie jest tak, że ona przypadkowo wygrała jeden wielki turniej i zgasła. Ona cały czas gra bardzo dobrze i to doświadczenie, rutyna może za dużo powiedziane, bo to jeszcze nie są te lata, żeby mówić o niej jako... O 20-latce, tak nie jako, można mówić. Jako starej wydze. Starej wydze, starej rutyniary. Nie lubię tego słowa, ale tak to właśnie brzmi. I dlatego przeszła to. I taka stara maksyma tenisowa tutaj miała miejsce zastosowanie. No nie jest sztuką wygrać mecz, jak się gra jak z nut. Wszystko ci wychodzi, piłki się słuchają, rotacje, kierunki, moc i tak dalej, wszystko się zgadza. No to nie jest żadna sztuka. To naprawdę o takim meczu się bardzo zapomina szybko. Natomiast właśnie kiedy nic nie idzie, kiedy jest pod górę, kiedy jeszcze te problemy, bo widać, że ona chciała, płakała, zrobiła taki przysiad, co mogło wielu widzów odebrać jako jakieś problemy zdrowotne, że jakaś kontuzja się pojawiła, bo nie usiadła, taka była niespokojna, właśnie popłakała trochę, ale przez te łzy zacisnęła zęby, pokazała sportową złość i mamy dzisiaj Igę po południu. Wieczorem, pod wieczór. Per asper ad astra. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to rozmawialiśmy przed anteną, mówiłeś o Estonce, że to jest typ tenisistki bezczelnej. Znaczy ona jest bezczelna, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa, bo ona się nikogo nie boi, wierzy w to, co robi, wierzy, że za każdym razem, kiedy wychodzi, ma szansę wygrać i to jest dobrze, bo dobrze nastawiona zawodniczka to jest połowa sukcesu. Takie pozytywne myślenie to jest właśnie część takiej gry psychologicznej, taki wstęp do rzeczy wielkich i jeżeli ona dzisiaj wyjdzie, przeanalizowała te wszystkie mecze, które grały między sobą, to prowadzenie 2-1 właśnie w tym momencie jest bardzo ważne. Oczywiście trenerzy, bo to nie jest tak, że nikt nie obserwuje Igi, że ona sobie gdzieś tam gra, a trenerzy pozostałych zawodniczek zaczynają się interesować w tym samym dniu, kiedy mają się spotkać. Nie, trenerzy Conta Wade już doskonale wiedzieli, że to jest kolizyjny kurs i one się tam zmierzą w tej trzeciej rundzie. Jak nie trener, to był ktoś zaufany, może nagrał, może zrobił parę notatek, popatrzyli na mecze, zobaczyli statystyki, pooglądali sobie, bo te mecze są dzisiaj dostępne wszędzie, praktycznie na życzenie. Możesz obejrzeć każdy mecz od pierwszej do ostatniej piłki. I do tego dochodzi jeszcze taki spryt, bo to jest sprytna dziewczyna. Ta Conta Wade to jest dziewczyna, dla której siła i taka, wiesz, regularna rąbanina tenisowa, tak jak niestety dla wielu, co trochę psuje nam obraz tego damskiego tenisa, to nie wszystko. Ona lubi skrócik, krótki cross. Bardzo ciekawa, sprytna zawodniczka, czego Iga nie lubi, bo Iga lubi tempo, lubi dobre granie. Wymianę ciosów. Tak, wymianę ciosów, w tym się czuje pewnie, no bo jest duża, jest fizycznie świetnie przygotowana. Natomiast jeżeli jest taki mały miszmasz, jeżeli są zagadki, no to Iga ma trochę więcej kłopotów, choć też sama lubi grę kombinacyjną. Jej skrót backhandowy, takie właśnie odwrotne crossy przez pole na zewnątrz kortu, to też są rzeczy, które ona potrafi, ale to nie jest jej bazowa gra. Żeby ona zmieniła z bazowej gry, z takiej mocnej, fizycznej wymiany na kombinację, no to tam musi coś się dziać naprawdę złego wtedy, albo dostaje jakąś dobrą podpowiedź ze swojego boksu. To wtedy jest w stanie to zmienić. Ale tak, żeby sama siebie wprowadziła takie destrukcyjne elementy, raczej nie. Jak wygrywa, to trzyma się takiego utartego szlaku. Jednym słowem, szykuje się ciekawe widowisko, które będziesz komentował na antenie Eurosportu. Ten mecz jest drugim meczem na Grand Standzie. Teraz po już... panach, tak. Mhm. Grają panowie. Pamiętajmy, że panowie grają do 3 wygranych setów, że na tym poziomie to już tak minimum 3 godziny. Także jeżeli właśnie według takiego scenariusza to się będzie toczyć, to prawdopodobnie w okolicach 21, myślę, Igę. Może troszkę wcześniej, zobaczymy. Będziemy czujni, będziemy oczywiście o tym informować na naszej antenie w serwisach sportowych. Lech Sidor, nasz stały ekspert tenisowy, komentator Eurosportu, był gościem studia US Open. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro w trzeciej stronie medalu. Jesteśmy umówieni. Po zwycięskim meczu Igi, mam nadzieję. Mamy nadzieję taką, tak.